Kolinta yaba atiliyel, jani mu. Tibani katugban nande yarin tiyan nan lukban diyeli, tin ye yari ya nini lingan dunli ni ya bor. Ti piyali diyel tan polpo, ni sarun ki mba yari, kili tiye uti yunu mba yari, kili ba ye hali ya yunu kuy. Ti ye len fala ki dunli lina akban diyeli ni, kili ma tu buwa harbon kiyan la, kili la, tin piya ya diyeli tan polpo nan li liya liyen. Kalma ta kan ya yi mubili amma ta ba ya yi titiyar amma tun da yi na gban dilin ne tiduni klar fala ka gocho la ta ka ta buwa kin lande tun na gban nan ka amma ta buwa kin la ta gban nan pande kalin miyare inare yarin ba kwe wutiye no den tati la labar mu po ka punti o fuma ka mitiye nan ipa ligiyen lan ya poti jigi choyo no kuri te bane ketinda ye te banade nan nin ya yugnu te da foore leni odiero kel mate chuon len le dan dali latie tin wayarka yende ti jigicho yarin chet potie tin nyaken hati diogo ya kon tie te banade na ke gere ke ba ye odier kani lan ya po te mwandi ke ba mangdi opare tin ye ya banana nin ni leni tin nyane tin nin kuri kalma li tetillare ke to kulin sere kristi bujia kanu kani ki yo kulin ga wande ye ogban nande ne ke tiende yara ya pampani lanti yar ngani bi yar mbiya lan wani kalma to ban li fangli odier pontie yala to mwande ke mare ke gulbi ndiba wutienu banti chain in sugni ke hali pala tugudi ni yimoko banti kiedri tiene ti yula siere yekanka amma tu pun yi usanu kayin ya mangri pala kalmatu po kayin frek guani yala bini tiamba ya ban pabi yula leni banwa on mama kana fam ki dir ya yo palini ti ya luwa mi yama li tiuti on po ti ya piama mo e ti yimba ya po kriste buama dieti ki tinti ti swa keni yendo ya dan pe bini kurpo lan wane bini kurpo o den pe bikurpo ke yabun fo ndago ya ye biyu kira poka amma wani yuan den pe ke go fi bitin pe siga biyapo lan wani mola liga ti go nuwa o bakuri nani oni saro nuwa binde mama ba ke te dan pa nuwa kristi nani oni saro nuwa mama mola ti go nuwa o yen ka ondelo ya ye kristi ni o ti tar pama le bon pe la pende le bon kul tuwa bon pan la lankuri nyan utien kan wan yuan tene ket mang leno kelma kristi ya po ke puoti ya tuolen tie ke tene binde ban kwa ke mang leno kelma utienu de ye kristi ni ke tene han duna kwa ke mang leno ka kyar bu po bituom biare o den puoti tin ya wange ke binde ba kwa ke mang leno lan wane ti tie kristi barbamba ti tien nani utienu o ba marti nyana ne ke tondi yi ti miyar yi kristi yelinni wak mang mani len utienu wan kristi yuan ke den ban tuon biari utienu den ten ko twati tuon biari tembi yapo ket mom ba o ya ni utienu momo sari